Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 kwietnia, minęła 22. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed falą wezbraniową, jaka utworzy się na środkowym odcinku Odry, w tym serwisie o sytuacji hydrologicznej w kraju, a także echa słów Emmanuela Macrona o Polsce i rządowa limuzyna na miejscu dla niepełnosprawnych. Po zaborem sprawę zbada także sieradzka policja. Serwis Trójki. Zaczniemy od najnowszych informacji z IMGW. Podtrzymane są trzy hydrologiczne ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Dotyczą województw śląskiego, łódzkiego i opolskiego. W tym ostatnim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed falą wezbraniową, która utworzy się na środkowym odcinku Odry. W Łódzkiem w związku ze wzrostem stanu wód w zlewniach Warty i Pilice ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze całego województwa i ma ono obowiązywać do odwołania. W związku z wysokim poziomem Warty także na terenie całego powiatu częstochowskiego ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Hydrolog Kamil Walijewski zapewnia jednak, że sytuacja w najbliższym czasie będzie się stabilizowała i zaznacza, że duża powódź na pewno nam nie grozi. No, dla osób, które mieszkają w niedalekim pobliżu rzeki, na pewno ta sytuacja jest niebezpieczna. Ale nie będziemy mówić o takiej sytuacji właśnie powodzi wielkoobszarowej. W czterech województwach są natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują w małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i dolnośląskim. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Słowa kandydata na prezydenta Francji Emmanuela Macrona naruszają standardy europejskie i zasady przyjaźni z Polską. Tak szef MSZ Witold Waszczykowski komentuje wypowiedź najpoważniejszego kandydata na prezydenta Francji. W wywiadzie prasowym Emmanuel Macron zapowiedział, że opowie się za sankcjami wobec Warszawy. Powodem miałoby być naruszenie przez Polskę, jak stwierdził, wszystkich zasad Unii. Słowa o sankcjach padły po spotkaniu ze strajkującymi pracownikami zakładów Whirlpool, które w przyszłym roku zostaną zamknięte we Francji i przeniesione do Polski, do Łodzi. Jak mówi Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego, nałożenie sankcji na Polskę byłoby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. To są baśnie i mity. Musimy mieć jednomyślność właściwie w Radzie Europejskiej, czyli jednomyślność przywódców państw, żeby zgodzili się na nałożenie takich ostrych sankcji na Polskę. Nałożenie sankcji na Warszawę wyklucza także redaktor naczelny Kultury Liberalnej Jarosław Kujisz. Ale jak dodaje, jeśli Macron wygra, to pod jego rządami z polskiego punktu widzenia Unia Europejska zmieni się na niekorzyść. Raczej bym widział mniejszą groźbę w tym, że Macron sprowadzi nam na głowę jakieś sankcje. Co z tym, że rzeczywiście Polska może się znaleźć zupełnie na uboczu tych przemian, które prawdopodobnie Berlin z Paryżem podejmą szybko po wygranej Macrona, jeśli taka nastąpi. To jeszcze przypomnijmy, druga tura wyborów prezydenckich we Francji 7 maja. Sieradzka policja wyjaśnia sprawę parkowania limuzyny Biura Ochrony Rządu na kopercie dla niepełnosprawnych. Do tej sytuacji doszło przedwczoraj podczas otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej, w którym brała udział minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Jak mówi wiceprezydent miasta Rafał Matysiak, kierowca rządowej limuzyny nie widział znaku "Miejsce dla niepełnosprawnych", bo znak, jak tłumaczy, na polecenie dyrekcji szkoły został tymczasowo odwrócony. Ten parking przeznaczony był dla gości. Kierowca, pani minister, był zaproszony na to miejsce przez organizatorów. Nie mógł wiedzieć, że ten parking służy dla osób niepełnosprawnych wtedy, kiedy ten znak jest odwrócony w drugą stronę. On nie widział tego znaku, znak był odwrócony. Sprawę komentowała także sama minister Anna Zalewska. Dziękowała dziennikarzom, że zauważyli tę sytuację i za nią przeprosiła. Mówiła też, że jest to nie do przyjęcia. Postępowanie w sprawie prowadzi także Biuro Ochrony Rządu. Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. Donald Trump podpisał rozporządzenie rozszerzające obszar eksploatacji złóż ropy i gazu wzdłuż amerykańskich wybrzeży. I tym samym prezydent Stanów Zjednoczonych anulował ograniczenia wprowadzone przez swojego poprzednika, Baracka Obamę. W grudniu ubiegłego roku prezydent Barack Obama wyłączył z eksploatacji złóż duże obszary Morza Czukockiego, Morza Beauforta oraz wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych od Massachusetts po Virginię. Prezydent Donald Trump wycofał regulację swego poprzednika, udostępniając firmom energetycznym miliony hektarów dna morskiego w Arktyce i na Atlantyku. Moja decyzja doprowadzi do powstania wielkiego bogactwa w Ameryce i wspaniałych miejsc pracy w naszym kraju. Boże, pobłogosław Amerykę. Mówił amerykański prezydent podczas ceremonii w Białym Domu z udziałem wiceprezydenta Mike'a Pence'a oraz członków kongresu. Decyzję Donalda Trumpa skrytykowali przedstawiciele organizacji ekologicznych. Ich zdaniem rozpoczęcie eksploatacji złóż w rejonach arktycznych może mieć katastrofalne konsekwencje dla środowiska i spowodować nieodwracalne szkody. Według rządu Stanów Zjednoczonych wydawanie licencji na wydobycie ropy i gazu z terenów udostępnionych przez prezydenta Trumpa może nastąpić w ciągu 2 lat.

Dobry wieczór. Tutaj Monika Brodka w audycji Lamenty i Odmęty. Piątkowy, zimny wieczór. Kwiecień już prawie się kończy, ale ten kwiecień zupełnie nie przeplata nam lata, tylko jest cały czas zimno, pada i nieprzyjemnie. W związku z tym postanowiłam dzisiejszą playlistę przygotować taką wiosenną, retro, vintage'ową, która nas tym ciepłym, swoim oldschoolowym brzmieniem trochę otuli i zrobi nam się odrobinę przyjemniej. To była Anna Calvi, moja ulubienica, fantastyczna gitarzystka i wokalistka w piosence Morning Light, a teraz Dr. Hooker, Weather Girl, będą pioruny i grzmoty. A weather girl. To był utwór dla wszystkich meteopatów, a ja zdecydowanie się do nich zaliczam. W taki dzień jak dzisiaj muszę wypić bardzo dużo litrów kawy, a później trzeba suplementować te minerały, które się wypłukuje z organizmu. Drodzy Państwo, teraz zespół Beach Boys i wyjątkowy album, który powstawał w latach 60., na przełomie lat 60. i 70. Mówię tutaj o płycie Smile, która została w końcu po latach wydana w 2011 jako Smile Sessions. Ten album nie został dokończony w latach 60. ze względu na słabą kondycję psychiczną Briana Wilsona, a w zasadzie jego chorobę zwaną schizofrenią. Brian Wilson w zasadzie skomponował tę płytę za pomocą głosów, które mówiły do niego w jego głowie i wyszedł z tego naprawdę bardzo dziwny, lekko schizofreniczny album. Grałam już kiedyś utwór pod tytułem Vegetables w poprzednich audycjach, gdzie słychać odgłosy chrupania marchewki. Tym razem będzie to utwór Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Pump it up. To była Karen O, a w zasadzie Karen Orzołek, bo Karen O, czyli wokalistka zespołu Yeah Yes, ma polskie korzenie, zgadza się. Płyta, którą nagrała w 2014 roku, nosi tytuł Crush Songs. Jest to 15 kompozycji o miłości. Bardzo mi to przypomina moje demówki poprzedniego albumu. Brzmiały mniej więcej podobnie, były takie low-fi'owe i pewnie nigdy bym się nie zdecydowała ich wydać, a Karen nagrała 15 utworów, w zasadzie prawie brzmiących jak zarejestrowane telefonem, ale jest w tym coś bardzo uroczego i osobistego, także polecam ten właśnie album. A teraz jeden z moich ukochanych zespołów, czyli The Velvet Underground. Teraz będzie Scott Walker, którego bardzo lubi Krzysztof Zalewski, z tego co wiem. Bardzo przystojny mężczyzna, który wydawał płyty i nazywał je bardzo prosto. Scott Walker 1, Scott Walker 2, Scott Walker 3, Scott Walker 4. To będzie utwór taki mocno teatralny, wodewilowy, ale Scott Walker generalnie taki był.

it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. What's that sound? Słyszałam kiedyś taką teorię, że każdy utwór, który ma gwizd w kompozycji, jest, staje się hitem. I tak będzie też w tym przypadku. Będzie to utwór Becka z płyty Odelay. Właśnie przeczytałam, że większość partii w tym utworze jest samplowana, jest po prostu ukradziona od kogoś innego. Oczywiście jest to podpisane, ale jest tam dużo sampli i pod nimi podpisuje się Beck. Ale utwór jest fantastyczny. Bek się rozszalał, więc teraz będzie trochę smutniej. Zagramy. Będą dwie panie, Susan i Lauren. Te dwie panie nagrały fantastyczny album, który nazywa się The Enchanted Forest, a utwór nosi tytuł The River. When a storm goes beneath the river wild and free, the air is light, the birds are happy. And I feel the lightness too. Bruno, the forest holds a secret. Would Bruno you hear what has the storm brought to us? Doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition leads me. Maybe it's because nobody needs me. Spring is here, why doesn't the breeze delight me? Stars appear, why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody loves me. Spring is here, I hear. Właśnie wymieniałam informację z panią Renatą, która realizuje audycję, że ten utwór wykonywał mężczyzna, wcale nie kobieta. Ale rzeczywiście można się pomylić. Chad Baker brzmi czasami jak ciemnoskóra kobieta. Śpiewał o tym, że jest z nami wiosna, a wiosny zupełnie nie widać. Może oprócz tego, że kwitną kwiaty, ale temperatura zupełnie niewiosenna. W związku z tym, że jest tak zimno, ja dużo czasu spędzam w domu i nadrabiam zaległości filmowe. Mając na myśli nadrabiam, naprawdę mam na myśli nadrabiam. Drodzy Państwo, ostatnio obejrzałam po raz pierwszy dwie pierwsze części filmu Obcy. Tak, tak. To naprawdę są grube zaległości, ale kolejny tytuł bardzo pasuje do drugiej części, bo było to bardzo spooky. Girl looks at you, it's for sure you're little. Teraz pani Lato, czyli Donna Summer w utworze Spring Affair. Mam wrażenie, że żadne zimno jej nie straszne. Ona brzmi tak, jakby zawsze była rozgrzana i gotowa na pląsy w rytmie disco. I tak będzie i tym razem. We'll be right back. Mam nadzieję, że Państwo też trochę popląsali z Donną Summer, a ja chciałabym podziękować za wysłuchanie mojej audycji. Bardzo bym chciała podziękować. Cieszę się, że Państwo byli ze mną i będę się już żegnać, ponieważ to już koniec. Drodzy Państwo, życzę wszystkim udanego weekendu i udanej majówki. Ja pamiętam koncert kilka lat temu na Śląsku, padał śnieg 2 maja. Nie życzę tego nikomu. Ubierajmy się ciepło, używajmy termoforów, suplementujmy wszystkie witaminy, a wszystko będzie dobrze. Dobrej nocy, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Monika Brodka. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja.